Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Merhabalar, her Perşembe Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan Yeşil Dalga programında bir hafta daha sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bu hafta sizlerle birlikte aslında dünyanın durumunu konuşacağız. Tema Vakfı ve İş Bankası Kültür Yayınları'nın birlikte işbirliğiyle çıkarttığı Dünyanın Durumu kitabı 1993'ten beri Türkçe'ye çevriliyor ve basılıyor. Bugün stüdyoda iki konuğumuz var. Bu iki konuğumuz da hem dünyanın durumunun nereye doğru gittiğini ve dünyanın durumunun 2012 yani geçtiğimiz yıl ne gördük bu kitabı konuşacağız. Bir yandan da İş Kültür Yayınları'nın aslında çevre konusundaki diğer yayınlarını ve bu konuya verilen önemi konuşacağız. Ama ondan önce her hafta yaptığımız gibi haftanın iyi kötü haberlerini kısaca özetleyelim istiyoruz. Evet, haftanın iyi haberiyle başlamak istedik. İyi haberimiz Endonezya'nın yağmur ormanlarından. Greenpeace'in çalışmaları ve yerelde yürütülen mücadele sonucu kazanılmış bir başarı haberi bu. Dünyanın en büyük kağıt üreticilerinden APP şirketi Endonezya'nın yağmur ormanları ile ilgili yeni bir orman koruma politikası yayımlamış. Ve bu çalışmayla ilgili Greenpeace Endonezya Orman Kampanyası sorumlusu da şöyle yorumlar yapıyor. Bu çalışmanın yağmur ormanları için çok önemli ve pozitif bir gelişme olduğunu ancak uygulama kısmının da bu baştaki çalışma kadar önemli olduğunu vurguluyor. Greenpeace olarak bu kararın ve aynı zamanda uygulamasını da takipçisi olacaklarını belirtmiş. Endonezya yağmur ormanlarının tahribatı Sumatra kaplanı ve orangutan gibi soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanların neslini devam ettirmek açısından çok önemli. Kağıt endüstrisi, palmiye yağı endüstrisiyle birlikte yağmur ormanlarının tahrip olmasının en büyük nedeni. Bu konuda ancak hem hükümetin hem de tahribata neden olan şirketlerin atacağı ciddi ve ortaklaşa adımlarla çözülebildiğinin altını çiziyor kampanya sorumlusu. Evet, yani Greenpeace'in bu kampanyasıyla beraber yereldeki mücadele de önemli. Hemen oradan aslında bu hafta boyunca Türkiye'de de yerelden gelen çok önemli yerel mücadele haberleri vardı. Örneğin Tonya'da, Trabzon'un Tonya ilçesinde yapılmak istenen çimento fabrikasına karşı yöre halkının büyük bir yürüyüşü vardı geçtiğimiz hafta. Burada ÇED raporu bakanlıktan geçtikten sonra yöre halkından sorun yasal yöntemlerle çözülmediği takdirde bizler yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve mümkün olduğu derecede direnerek buraya çimento fabrikası yaptırmayacağız diye yürüyüşe geçmişlerdi. Yine Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Koz Ağacı Vadisi'nde yapılması planlanan termik santrale karşı da Bursalılar, bu bildiğimiz aslında ki yerel mücadele yöntemi, kendi aralarında para toplayıp hep birlikte bir dava açtılar. Yine bir başka haberde, bu çok taze bir haber, Bartın'ın Amasra ilçesinde yapılması planlanan oradaki termik santralin enerji hatları ile ilgili bir ÇED bilgilendirme toplantısını yaptırtmadılar ve iptal ettirdiler. Dolayısıyla işte bugün o doküman gelmişti. Bakanlık, yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Çevre ve Şehirleşme Bakanlığı'nın yetkililerinin not düştüğü, yerel halkın ve sivil toplumun tepkisiyle ÇED toplantısı yapılamamıştır diye. Dolayısıyla yerel mücadele hakikaten kazandırıyor diyebiliyoruz. Ama bir kötü haberimiz var. Hemen ona da değinelim. O da İklim Değişikliği Daire Başkanlığı'nın kapatılması ve hava ve iklim değişikliği olarak hava dairesine bağlanması konusu. Bu 2010 yılında bakanlık teşkilatındaki yönetmelikle kurulmuştu İklim Değişikliği Daire Başkanlığı ve Türkiye'deki iklim değişikliği konusundaki politikaları bir nevi koordine ediyordu. Şu an bu hakikaten yani 2010 yılından beri Türkiye'de bürokrasi alanında kazanılan tüm kazanımlar bir nevi kaybedilmiş ve bu konuda olduğu gibi 2010 yılına geri dönülmüş oldu. Dolayısıyla Evet, burada çok büyük bir geri adımdan bahsedebiliriz. Bir başka absürt haberimiz var aslında. Yani absürt bile diyemeyeceğiz. Hakikaten insanın aklını uçuran bir haber. HES'ler şimdiye kadar çok çeşitli hem yerel mücadele açısından, hukuki mücadele açısından hep gündeme geldi. Ama bu sefer farklı bir nedenden dolayı gündeme geliyor. Alanya'da kaçak HES ortaya çıkmış. Alanya ilçesinin Çayarası ve Gevre yaylaları arasında bulunan Gevre Çayı üzerine yapılan HES'in kaçak olduğu ortaya çıktı. İl Genel Meclisi'nde İmar ve Bayındırlık Tarım ve Orman ile Çevre Sağlık Komisyonu'nun incelemesiyle kaçak olduğu belirlenen HES ile ilgili hiçbir imar plan değişikliği yapılmadığı ve imar izni olmadığı belirlenmiş ve bir köylünün şikayeti üzerine bu durumda ortaya çıkmış. Yani bu dediğimiz gibi hem güldürüyor bir yandan da korkutuyor. Ya aslında çünkü çok korkutucu bir şey. Yani birisi bir enerji yatırımını izin almadan yapabiliyorsa benim de o zaman yarın öbür gün evimin bahçesinde işte onunla dalga geçiyorduk yani yolda. Küçük uranyumlardan küçük nükleer santral kurma izni mi var o zaman? Yani enerji yatırımlarının Türkiye'de kontrol edilememesi gibi bir duruma doğru gidiyoruz. Demek ki çok korkutucu. Buna korkmadan yapabiliyorlar yani bir nevi insanları kaçak HES yapmayı teşvik eden bir ortam demek ki yaratılmış ki böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Umarız bunların devamı gelmez. Evet, bu yani umarız hakikaten de buradaki hukuki süreç başarılı bir şekilde caydırıcı bir kararla sonuçlanır. Şimdi konuklarımıza geçeceğiz. Stüdyomuzda Tema Vakfı Eğitim Bölüm Başkanı Burcu Arık ve İş Bankası Kültür Yayınları Genel Koordinatörü Rengin Karan var. Önce hoş geldiniz tekrar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Şimdi tekrar az önce sözünü ettiğimiz gibi Dünyanın Durumu 2012 Sürdürülebilir Refaha Doğru kitabını konuşacağız aslında. 1993'ten beri Türkçe'ye çevrilen kitabın 2012 versiyonunu bir yandan da diğer çevre yayınlarını ve çevre kitaplarını konuşacağız. Ama ona geçmeden önce bu yılki Dünyanın Durumu'nun alt başlığı Sürdürülebilir Refaha Doğru. Dolayısıyla sürdürülebilirlikle ilgili bir şarkı arası verelim istiyoruz. The Waterboys'tan Sustain'i dinleyeceğiz. Arkasından tekrar stüdyoda konuklarımızla kitabı konuşuyor olacağız. Blues are falling like showers of rain. But I don't feel like crying. Death is abroad this day. But I don't feel like dying. I learned how to sustain myself. How to sustain myself in storms. Her tongue was like a scythe, and all her bones were haunted. Scapegoat for her life was all she ever wanted. I learned how to sustain myself in storms. Sir Bedivere slept in the field, his armor strewn around him. Carl's fetus lag beneath his shield, still weeping when we found him. On the edge of doom, degenerate and broken, she sucked the poison from my wounds and spoke the great unspoken. I learned how to sustain myself in storms. Monstrous eagle, whipped and striven, raged beneath his clothing. The compliment he paid was given, not with grace but loathing. Deliverance is at the gate, with arms and gold and stone. She apologizes for being late, but I don't need her anymore. Learned how to sustain myself how to sustain myself in storms. Scarred and stripped of all pretense, shorn of all illusion, I offer nothing in my defense. You may draw your own conclusions. I learned how to sustain myself in storms. Evet, bir Yeşil Dalga programında daha tekrar şarkı arasından sonra sizlerle beraberiz. The Waterboys'tan Sustain'i dinledik. Şimdi stüdyomuzdaki konuklarımız Tema Vakfı Eğitim Bölüm Başkanı Burcu Arağa ve İş Bankası Kültür Yayınları Genel Koordinatörü Rengin Karan'a dönüyoruz. Dünyanın Durumu 2012 kitabını birazcık konuşmak için. Önce bu kitapla başlayalım istiyoruz. Daha sonra İş Kültür Yayınları'nın diğer çevre kitaplarına geçelim. Bu kitapta biraz umut var. Ondan bahsediyoruz ki az önce de onu konuşuyorduk. Çok umut olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Kaçak HES bile bulabildiğimiz bir dünyada. Bu kitapta neden bahsediliyor? Kısaca ondan bahsedelim. Bu Dünyanın Durumu serilerinin aslında her yıl dünyanın gidişatına göre önemli konuları ele aldığını söyleyerek giriş yapayım isterseniz. Geçen sene tarımdı. Tarımda dünyada çok değişik ve ilginç ve önemli inovasyon uygulamaları ele alınmıştı. Bu yılda geçen sene Rio Artı 20 zirvesi nedeniyle sürdürülebilirlik tartışmalarını zenginleştirmek, derinleştirmek ve bu anlamda dünyada neler oluyor, neler bitiyor onu paylaşmak amacıyla bu kitap yayınlandı. Biz de Türkiye'ye İş Bankası Kültür Yayınları ile kazandırdık önemli yayını. Kitap kendini zaten şöyle tarif ediyor. Dünya 1992'de yapılan Rio zirvesinde devletler sürdürülebilir büyüme adı altında da sürdürülebilir kalkınma adı altında çok tarihi sözler verdiler gerçekten. Ondan 20 yıl sonra bugün bizler bu sözlerin yerine getirilmediğini, aksine çok daha geriye ve kötüye gittiğimizi görüyoruz. Peki niye böyle ve ne yapmak gerekir sorularının yanıtını arayan 17 tane makaleyle dolu kitap. Ve diyor ki yani aradan geçen 20 yıl ve birkaç zirveden sonra uygarlık ekolojik bir çöküşe ve hatta sosyal insani çöküşe bu kadar yakın olmamıştı. İnsanlığın hala üçte biri yoksulluk seviyesinde ve önümüzdeki 40 yıl içerisinde 2 milyar insan daha katılacak aramıza projeksiyonlara göre. Bunlardan biri benim kızım oldu aslında. Yani ne yapmak lazım diye ve radikal bir söylem geliştiriyor aslında. Umut vadeden radikal bir söylem ve buna da kapalı olmamak gerektiğini söylüyor. Küçülme. Ekonomik küçülmeye gitmek ve kasti olarak devletlerin, şirketlerin, kurumların, bireylerin bunu yapması gerektiğini söyleyen, dünyada bunun örneklerinin paylaşıldığı ve bunun aslında herkesin gözünde yarattığı canavar olmadığı, yani küçülmenin kötü bir şey olmadığı, illaki ekonomik büyümeye saplanıp kalmamamız gerektiğinin biraz benim anladığım kadarıyla altını çiziyor. Evet, kitap aynen öyle. Kitap onun altını çiziyor. Kitabın ikinci makalesi özellikle hani bu Dünyanın Durumu serilerinde uzun yıllardır araştırmacılık yapan Erik Asadurya'nın makalesi. Fazla gelişmiş ülkelerde küçülmenin yolu, bunu özellikle önermek isteriz hakikaten. Burada sadece bireylere değil devletlere ve şirketlere de büyük rol düştüğü ve bunların neler olabileceğini tartışıyor. Bir de örnek veriyor. Bunu paylaşmak isterim küçülmeye ya da hani bu anlamda yapılması gerekenlere örnek. Şeyi söylüyor çünkü toplam tüketimi azaltmak gerekiyor mutlaka. Bunun için de insanları davranış değişikliğine yönlendirmek yeterli değil. Hiçbir zaman da olmaz. Devletlerin ve şirketlerin tüketici seçimlerini düzenleme gibi önemli bir rolleri vardır diyor. Ve Washington kentinde Ocak 2010'da yapılmış bir düzenlemeden bahsediyor. Önemli bir düzenleme. Bazı ilçelerimizde ve illerimizde biz de görmeye başladık bunu. Naylon torbalara 5 sent vergi ekleniyor. Teşvik, yani bu kullanımı azaltmak için, atıkla mücadele etmek için. Ve torbaların kullanımı bir ay içerisinde 22,5 milyondan 3 milyona iniyor. Bu büyük bir sayı. Bir ay içerisinde olması. Vergilerden toplananı da, toplanan yıllık 2 milyon doları da başkentin içinden geçen ve kirlilik sorunu yaşayan bir nehri kirleten tüketici arttığını temizlemek açısından kullanıyor. Bu da önemli bir uygulama aslında. Evet. Bu tabii kitabın makalelerinden sadece bir tanesi. Çeşitli örnekler veriyor. Sürdürülebilir şehircilik, sürdürülebilir taşıma, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik neler yapılabilir? Bu küçülme kapsamında tabii bunların hepsi. Bir diğer kilit makaleyi daha paylaşmak isterim burada. O da şirketlere düşen sorumluluk ve bunun yeniden söyleminin geliştirilmesi. Bunun için uluslararası bir Corporation 2020 iş dünyası, sivil toplum hukuk çevrelerinin oluşturduğu bir kurum, bir uluslararası ağ özellikle çalışıyor. Bunun örneklerini veriyor ve kurumsal yeniden tasarım ilkelerini paylaşıyor. Birçok şirket için çok radikal gelecek söylemler bunlar. Bunların altları tabii hep tartışmalar dolu. Burada vaktimiz olmadığı için çok derine inemiyorum. Şirketin amacı özel çıkarlarını kamu yararı için kullanmaktır. Dan tutun da en temelde hakikaten kamu yararı toplamda önemlidir diyor. Yatırımcılar için adil karlar ayrılacak ama bunu yaparken diğer paydaşların meşru çıkarlarını feda etmekten bahsediyor. Herkese eşit olarak dağıtımdan, şeffaf, etik, hesap verilebilir olmasından ve sosyal alanda ve çevresel alandaki sorumluluklarının yeniden mutlaka sahiplenilmesinden bahsediyor. Yani ben aslında yüksek lisansımı bu alanda yapmıştım. Şirketlerin sosyal sorumluluğu nedir diye. Orada hani çok temel tartışmalardan bir tanesi oydu. Bireylerin devlete karşı sorumluluğu varsa ya da bireylerin bu sosyal anlaşma içinde birbirlerine karşı sorumluluğu varsa, bireylerin oluşturduğu şirketlerin neden kimseye karşı sorumluluğu yok tartışmasıydı. Hani bütün aslında bu literatürdeki araştırmanın temelinde buna benzer bir şey yatıyor. Bu kitapta aslında hani farklı bakış açıları sunması açısından o alanda çok önemli diye düşünüyorum. Bir yandan da Rengin Hanım'a dönmek istiyorum. Şimdi İş Bankası yılda iki kere Tema Vakfı ile beraber çevre kitapları yayınlıyor. Biraz da hani sizin bakış açınızdan konuyu dinlemek istiyorum. İş Bankası zaten yani kurum olarak da her zaman çevreye çok duyarlı projelerin altına imza atıyor. İş Bankası Kültür Yayınları olarak biz de 2009 yılından itibaren Tema Vakfı ile ortak projeler yürütüyoruz. Bu projeler kapsamında her yıl iki tane kitap basılıyor. Bunlardan biri Dünyanın Durumu. Demin bahsettiğiniz 2012'si basıldı, 2009-10-11, 2013'te yine basılacak. Dünyanın Durumu kitaplarının yanı sıra her yıl ikinci bir kitap olarak basılan kitaplarımız var ki bunlar dünyayı nasıl tükettik, suları nasıl tükettik, toprak, dünya diye iki üyülü bir dünyadan bahsediyoruz. Bunlar da hep çevre konularında yapılan kitaplar. Ayrıca yine 2011 yılında yani İş Bankası Kültür Yayınları'nın çevreye duyarlılığını da gösteren bir proje daha vardı ki bu Karneni Göster kitabını al kampanyası çerçevesinde o yıl çevreyi anlatan, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını anlatan 1 milyon Küçük Mavi Gezegen isimli kitapta çocuklara ulaştırıldı. Çünkü ben her zaman eğitimin küçük yaşta başladığına inanıyorum. Çocuklarımıza ne verirsek, bu dünyayı daha iyi kullanmalarını nasıl öğretirsek, ileriye karşı bir yatırım yapmış olacağımızı düşünüyorum. Sırf hani temayla ilgili değil, İş Bankası Kültür Yayınları'nın çevreyle ilgili birçok kitabı da var. Bunların içinde çocuk kitapları da var, çevreyle ilgili. Ayrıca Türkiye'nin nadir endemikleri, Türkiye'nin en güzel yaban çiçekleri, bitki florası ile ilgili yani kolay kolay bulunmayacak. Bunlar çok önemli. Araştırma kitapları da. Envanter kitapları aslında. Envanter kitaplar yani bir daha belki de kimse o dönemde onu yazan hocalar bir daha tekrardan gidip o dağda bayırda o nadir bitkileri bulamayacaklar. Ama Türkiye'nin bir bitki envanteri alanında iyi bir kitap olduğuna inandığımız kitaplarımız var. Ayrıca bu yıl yine çevreyle ilgili dediğim gibi 2013 Dünyanın Durumu 2013 kitabına eşlik edecek olan Meşe kitabı çıkacak. Bunun dışında yine Hikmet Birand'ın yıllar önce yayınlanmış ama tekrar şimdi bizden çıkacak olan Alıcı Ağacı ile Sohbetler ve Anadolu Manzaraları, bunlar da yine çevreyle ilgili kitaplar. Yani insanların gerek kendilerine gerek çocuklarına kitap alırken mutlaka içinde bir kitap alıyorsanız diğer bir kitap da çevreyle ilgili, çevreye duyarlılık öğreten kitap olmasına dikkat etmelerini öneriyorum ben artık. Yani yapacak bir şey yok. Herkesin bir şeyler yapması lazım. Evet, çok, çok doğru aslında. Hani o kadar hızla kaybediyoruz ki her şeyi hani göz açıp kapayıncaya kadar, işte az önce yine onu konuşuyorduk. Hani birkaç yıl önce gittiğimiz göller, sulak alanlar artık göl ya da sulak alan değil. Bu kadar hızla yaşadığımız ekosistem, dolayısıyla kendimizi kaybediyoruz. Yani kendimizi yok ediyoruz yavaş yavaş. O yüzden söylediğiniz nokta çok önemli. Hani bunu en azından hem okuma alışkanlığını bu yöne doğru çekmek, bir şekilde hani insanları da o tarafa doğru çekmek diye düşünüyorum ben. Özellikle de bu noktada hani biraz daha tekrar kitaba dönersek şeyde, bence bu noktada da hani kitabın verdiği, yani Dünya'nın Durumu 2012'nin verdiği şeylerden en önemlilerinden bir tanesi de o mesajların hani birçok farklı konuyu, birçok farklı işte biyolojik çeşitlilik, kentsel dönüşüm, nüfus değişimi gibi konuları kısaca toparlayıp hani kompakt bir şekilde okuyucuya verebiliyor. Evet, hem verebiliyor hem de tartışmaları, güncel tartışmaları açıp o soruları paylaşıyor aslında. Hep birlikte düşünmemiz, tartışmamız ve yenilikçi, yeni yöntemler bulmamız gerekiyor. Bunların dünyadan örneklerini paylaşıyor. Biz bu kitapları bütün eğitimlerimizde öğretmenlerle paylaşıyoruz. Her yıl Tema Vakfı öğretmenlere yönelik ekolojik okuryazarlık benzeri eğitim programları uyguluyor. Aynı zamanda iyi bir eğitim aracı. Örneğin bu Dünya'nın Durumu serilerinin başında sizin programın başında yaptığınız gibi geçtiğimiz yıla dair iyi ve kötü örnekler yer alıyor. Bunlardan birkaç örnek vereyim. Bunu bir şematik, güzel bir şematik halde de sunuyor ve öğretmenler bunu çok yaygın bir şekilde tartışma aracı olarak kullanıyorlar. Örneğin siz eminim Açık Radyo'da haberleri duyurulmuştur, bunu tekrar etmiş olacağız ama Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın raporuna göre insanların 1,5 dünya kullandığı, oysa elimizde bir dünyamız olduğu sadece haberi geliyor. Ya da General Motors'un iflasından sonra tehlikeli atıklarla kirlenmiş olan yatırımlarını temizlemek için kurulan bir vakfın duyurusunu yapıyor. Ya da hamile kadınların %99'unda bulunan civadan bahsediyor. Bunun riskleri, yani daha en küçüğümüzü bile koruyamıyoruz yani, en evet, dikkat etmemiz gereken bunlardan bahsediyor. Ve yine demin bahsettiğim gibi küçülme ekseninde sürdürülebilir taşıma, nüfus ya da kentsel dönüşüm gibi önemli konularda tartışma sorularını ve örnekleri paylaşıyor. Bu sürdürülebilir taşıma özellikle önemli, hele İstanbul'da. Şimdi bir de biz gelirken Taksim'in halini ben ilk defa gördüm. Gerçekten çok zor. Nasıl yaşanıyor buralarda, insanlara kolaylık gelsin, versin diyorum. Taşımacılıkta genel anlayışımız işte araba sayıları çoğaldığı zaman vesaire, yolları arttırmak, genişletmek vesaire. Bundan tez zamanda bütün şehirlerin vazgeçmesi gerektiğini, başka türlü yöntemler, toplu taşıma, bisiklet yollarının teşviki vesaire gibi bize belki radikal gelen ama başka şansımızın olmadığı çözüm yollarına girmemiz gerekiyor. Bunu belediyeler açısından önemsiyorum. Zaten bu kitabı biz her yıl konu bazlı ilgili kurumlara da gönderiyoruz, paylaşıyoruz. Bu yıl da büyükşehir belediyeleriyle paylaşıyor olacağız. Çünkü kentsel dönüşümden tutun da taşıma vesaire gibi çeşitli konularda örnekler veriyor. Kentsel dönüşümü çok önemsiyor kitap. Bizde de zaten biliyorsunuz, tarla başına da yakınız, çok ciddi tartışmalar var bu konuda. Ve dünya nüfusunun büyük bir kısmı daha da fazla kentlere taşınıyor. Dolayısıyla biz kentlerde sürdürülebilirlikten bahsetmediğimiz sürece herhangi bir değişim dönüşümün olamayacağının altını çiziyor zaten. Ama bunu yaparken de, dönüşüm yaparken de orada yaşayan insanları dışarıya atmak, başka yerlere taşımak, bu alanlar ki genelde aslında şehrin yükünü taşıyan doğal alanlar oluyor, yeniden oraları şehirlere açmak oluyor, başka türlü sorunları oraya taşımak oluyor. Bunun sadece da altını çiziyor gerçekten. Büyümesine neden oluyor. Türkiye'deki uygulamalara ve mevzuattaki düzenlemelere baktığımızda da maalesef bu kentsel dönüşüm konusunun, bu çöküntü ve gecekondu alanlarının neden oluştuğuna hiç bakmadan çözüm yaratmaya çalışıldı ve bunun sonucunda da sadece sorunun büyüyerek devam ettiğini görüyoruz. Evet. Yavaş yavaş vaktin sonuna geliyoruz diye ben Rengin Hanım'a sormak istiyorum son soruyu. İş Bankası'nın hani çevre konusunda yaptığı özellikle hani hem yayınların yanı sıra yaptığı çeşitli farklı etkinlikler var. Yani özellikle çocuklara kitap dağıtmak gibi bu çok değerli bir proje. Sizin önümüzdeki yıllarda bu basılacak kitaplarla birlikte farklı projeleriniz var mıdır? Ya da yavaş yavaş programın sonuna gelirken hani son zaten yani söylemek istediğiniz şeyler. İş Bankası Kültür Yayınları, İş Bankası'nın bir iştiraki olarak devam ediyor yayın hayatına. İş Bankası olarak Tema ile ortak yürütülen bir proje var. 81 ile 81 Orman. Evet. Bu gerçekten yani bir kere daha onu hatırlatmakta fayda var. Bir kere daha hatırlatmakta yarar var. Gurur duyduğumuz bir olay bu. Ayrıca biz kültür yayınları olarak da kullandığımız poşetten bastığımız kitaplara kadar hep çok özen gösteriyoruz. İşte poşetler kendi kendini yok edecek materyallerden yapılmasına özen gösteriyoruz. Çocuklara çevre bilincini aşılamak için çocuk yayınlarımızda çok fazla çevreye yönelik kitaplar sunmaya çalışıyoruz. Yani biz grup olarak elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Keşke herkes de elini taşın altına koysa, yarın öbür gün işte bir sel felaketi olduğunda bunun faturasını doğaya çıkarmayalım. Evet. Zaten artık genellikle suçlu işte suçlu dere, suçlu orman, bunu çok bizler yapıyoruz. Biz tüketiyoruz. Evet. Suları biz tüketiyoruz. Dünyayı biz tüketiyoruz. Toprağı biz tüketiyoruz. Üstüne hiçbir şey koymadan sadece alarak yapıyoruz bunu. Evet. Dolayısıyla çok önemli bir mesajla tamamlamış oldu Rengin Hanım. Evet, çok doğru aslında. Yani genelde hani iklim değişikliği kaynaklı, örneğin Samsun'da yaşadığımız, yani şimdiye kadar hiç taşmayan bir derenin bu yıl taşmaya başlamış olması bunun işte iklim değişikliği bağlantılı bir felaket olduğunu gösteriyor. Ama biz hala doğal felaket deyip bunu görmezden geliyoruz. Bu çok tabii ki heyelan oluyor, toprak kayıyor. Efendim niye kaydı? Bunu yani kaydığını düşünmeden önce ben bunu ne yaptım da kaydı diye ona bakılması evet lazım. Ve de bu konularda ilk iş yerel yönetimlere düşüyor. Evet. Evet. Çok doğru. Her yerde böyle korkunç yapılaşmalar olduğu sürece, bilinçsizce yapılaşmalar olduğu sürece sel de olacak, erozyon da olacak, toprak da kayacak, heyelan da olacak. Can da yanacak. Evet. Evet, doğru. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bu hafta Dünyanın Durumu Sürdürülebilir Refaha Doğru kitabını ve daha ziyade aslında çevre yayınlarını ve genel çevre sorunlarını değerli toplu konuşmuş olduk. Kitabımızı çok yaygın bir dağıtım ağı var. Dolayısıyla kolay da bulabilir dinleyicilerimiz. Onu evet da paylaşmak istedim. Evet. Tabii doğru ki yani internet üstünden de İş Bankası Kültür Yayınları sitesinden de alabilecekleri gibi Türkiye'de 14 tane bizim kendi kitap evlerimizde doğrudan bulabilirler. Ayrıca yaygın zincir kitap evlerinde her yerde bulunabilecek bir kitap. Herkesin kendisine okuyup çocuğuna da anlatması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Dünyanın Durumu Sürdürülebilir Refaha Doğru kitabını Tema Vakfı Eğitim Bölüm Başkanı Burcu Arık ve İş Bankası Kültür Yayınları Genel Koordinatörü Rengin Karan'la konuştuk. Çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Çok teşekkür ederiz tekrar. Bu haftaki Yeşil Dalga programının da böylece sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.